ज्ञान सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया गया विवरण काल में। विवाद पदम प्रमाण ज्ञानम स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त स्व विषय आवरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्वात् अंधकार प्रथम उत्पन्न प्रदीप प्रभावत। इसमें प्रतिकर्म व्यवस्था अलग अलग ज्ञान का अलग विषय मान करके ये अनुमान प्रयोग किया। दृष्टि सिद्धि पक्ष साध्य आद्य विशेषण, आद्य विशेषण है स्व प्रागभाव व्यतिरिक्त, स्व प्रागभाव व्यतिरिक्त विशेषण दिया साध्य में। किसे लिए प्रत्येकी अतिरिक्त प्रागभाव निवृत्ति की मते प्रागभाव न अर्थांतर वारणाया। प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति के पहले उसका प्रागभाव रहता है, वो तो प्रागभाव प्रमाण ज्ञान से निवृत्त होता है। कार्य अपने प्रागभाव का निवर्तक है, ये मत है। घट उत्पन्न हुआ तो प्रागभाव की निवृत्ति हो जाती है, तो प्रागभाव की निवृत्ति घट ये नव्य लोग कहते हैं, घट प्रागभाव की निवृत्ति घट है। और एक मत है प्रागभाव की निवृत्ति से अतिरिक्त घट है, प्रागभाव की निवृत्ति घट नहीं, प्रागभाव की निवृत्ति तो ध्वंस है, उससे अतिरिक्त घट है। घट से घट प्रागभाव का निवर्तक, घट यदि प्रागभाव की निवृत्ति कहेंगे तो प्रागभाव का निवर्तक घट नहीं होगा। प्रमाण ज्ञान निवर्त्य प्रागभाव नहीं होगा तो प्रागभाव से अर्थांतर नहीं है, यदि प्रागभाव की निवृत्ति मानेंगे। और प्रागभाव की निवृत्ति से अतिरिक्त घट है, घट से अतिरिक्त प्रागभाव की निवृत्ति ऐसा मानेंगे तो घट प्रागभाव का निवर्तक बनेगा। भिन्न होने पर प्रागभाव की निवृत्ति घट यदि एक होगा तो घट प्रागभाव का निवर्तक होगा, एक में निवर्तक निवर्तक नहीं होगा। घट से अतिरिक्त प्रागभाव मानेंगे वो प्रागभाव का निवर्तक घट हो सकता है। उसी मत को लेकर के प्रमाण ज्ञान अपने प्रागभाव का निवर्तक है, उसको लेकर के प्रागभाव को लेकर के अर्थांतर बांधना है। अन्य अर्थ अनभिप्रेत अर्थ सिद्धि, अज्ञान सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया, प्रमाण ज्ञान से अपने प्रागभाव की सिद्धि हो जाएगी, तो उसके वारण करने के स्व प्रागभाव व्यतिरिक्त ये विशेषण दिया। स्व प्रागभाव व्यतिरिक्त नहीं लेकर के यदि खाली अभाव व्यतिरिक्त कहते तो प्रागभाव की निवृत्ति हो जाएगी। ध्वंस में तो आपत्ति नहीं, आपत्ति नहीं, ध्वंस तो प्रमाण ज्ञान से निवृत्त नहीं। तद उदिच्य ध्वंसादिकम आदाय नार्थांतर प्रसक्ति, उत्तर भागी ध्वंस को लेकर के अथवा अत्यंत अन्य को लेकर के अर्थांतर की प्रसक्ति नहीं है। ध्वंस तो घट उत्पत्ति के बाद घट का ध्वंस होगा, वो घट के द्वारा निवर्त्य नहीं। और अत्यंत भाव को अन्य को नित्य जो मानते अभी घट के द्वारा ध्वंस नहीं होगा, इसलिए अर्थांतर की प्रसक्ति नहीं। किंतु पूर्ववर्ती अभाव मान रहे हैं, घट उत्पत्ति के पूर्व काल में जो अभाव प्रागभाव उसको लेकर के अर्थांतर की आपत्ति है। इति वस्तुगति अनुरुद्ध प्रागपदम, वस्तुगति वास्तव प्रागभाव ही प्रत्येक द्वारा निवर्ते है, प्रमा प्रागभाव में प्रमा प्रागभाव सिद्धि हो जाएगी। अर्थांतर वारणा है प्रागपद दिया, प्रागपद नहीं देने के वह अभाव कहेंगे तो ध्वंस को लेकर अर्थांतर प्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत अभाव को लेकर भी नहीं है। वस्तुगति ग्रंथा प्रागपद दिया, तो वस्तुगति ग्रंथा प्रागपद दिया अनुमान में तो व्यर्थ तो हो गया किसी प्रकार, यदि व्यर्थ नहीं अवैध्यम जब अवैध्यम क्यों है, जैसे अभाव तो अखंड उपाधि है, इसी प्रकार प्रागभाव से एक अखंड उपाधि है। प्रागभावत्व प्रागभावत्व प्राग पद उसका अवयव नहीं है, अखंड उपाधि एक धर्म है। जैसे जाति गोत्व घटत्व आदि जाति है, घटत्व जाति में एक देश घट और एक देश त्व प्रत्यय मिलकर के जाति, घटत्व एक जाति है। हाँ घट में रहता है ठीक है, घटत्व की जाति है। अभावत्व को कहते अखंड उपाधि, प्रागभावत्व एक अलग उपाधि है, तो अलग उपाधि की प्राप्ति प्राग पद से होती है। प्राग पद छोड़ देंगे तो अभावत्व तो मिल जाएगा, प्राय भाव तक की व्याप्ति नहीं होगी। अवैरथम च प्रत्योगी विशेषण तेन अखंडा भाव संपादक दया, प्रत्योगी विशेषण तेन, प्रत्योगी का विशेषण है जिसका अभाव है, प्रत्योगी का विशेषण प्राग उत्पत्ति के पहले जो अभाव है, अखंड अभाव संपादक तेन अवैर से अखंड उपाधि का संपादक हमसे दर्शन नहीं है। एतेन यतो ज्ञानम अज्ञान से निवर्तक नियमात स्वनिवर्त पदन प्राय भाव विदाते कि आद्य विशेषण नित्य निरसन। कोई कहते हैं ये आद्य विशेषण प्राय भाव व्यतिरित ये व्यर्थ है, क्योंकि ज्ञान तो अज्ञान का ही निवर्तक होता है, प्राय भाव का निवर्तक कैसे होगा? ज्ञानम अज्ञान से निवर्तकम ये नियम है। स्वनिवर्त देखें तो प्राय भाव तो कोई अज्ञान नहीं है, तो निवर्त पद से प्राय में अति व्याप्ति है ही नहीं। स्वनिवर्त अर्थ दिया है प्राय व्यतिरित स्वदेश का स्वनिवर्त दिया, स्वनिवर्त कहने से ही प्राय में लक्ष्य जाएगा नहीं, साध्य से अर्थांत प्राप्ति नहीं, स्वनिवर्त पद निवारण हो जाएगा प्राय का, क्योंकि प्राय भाव प्रमाण ज्ञान का इससे निवर्त कौन होगा? अज्ञान, ज्ञान अज्ञान का निवर्तक, प्राय भाव का निवर्तन नहीं होगा। कि माध्य विशेषण ऐसे न निजस्तम, यहाँ प्राग भावत्व तो एक अखंड उपाधि है, प्राग भावत्व तो की प्राग भाव की निवृत्ति होती है प्रमाण ज्ञान से। कैसे निवृत्ति होगी? प्रमात्न ज्ञान निवर्तम अन्य शाम न इतर तात्पर्य, ज्ञानम अज्ञान से निवर्तकम, अज्ञान भिन्न से निवर्तकम न, तो निवर्तकता किसने आएगी? ज्ञान में परमात्म ज्ञान में निवर्तकता का आवश्यक हो जाएगा परमात्म, परमात्म आवश्यक निवर्तकता प्रमा ज्ञान में, निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता अज्ञान में, परमात्म आवश्यक निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता वक्तम किसने आएगा? अज्ञान में ही आएगा। परमात्म ज्ञान निवर्तकता मन निशा होना इसमें तात्पर्य, किंतु घट भाव घट प्राय भाव की निवृत्ति घट के द्वारा होती है, प्रमात्तेन ज्ञान निवर्तित्व ज्ञान निवर्तित्व अज्ञान में है, किंतु प्रत्योगित्व न प्रत्योगित्व अवश्य निवर्तकता निवृत्त निवर्तित्व प्राय भाव में है, ज्ञान प्रमात्व अवश्य निवर्तकता निवृत्त निवर्त्यता अज्ञान में, किंतु प्रतियोगित्व आवश्यक निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता प्रायभाव, प्रतियोगी प्रायभाव का निवर्तक है, घट प्रायभाव का निवर्तक है, तो घट आदि में प्रतियोगित्व धर्म आवश्यक निवर्तकता निरूपित निवर्त्यता प्रायभाव में है, इसलिए निवर्तित्व ही है। ब्रह्मात्व ज्ञान निवर्तित्व नहीं, किंतु प्रतियोगित्व निवर्तित्व प्रायभाव में है। न तो स्विषय आवरण पद निवर्तित विराट, तो इतने स्व विषय आवरण से आगे दिया विशेषण, जो प्राग भाव है ज्ञान निवर्त भले ही हो जाए प्रमाण ज्ञान, किंतु विषय का तो आवरण नहीं होता है प्राग भाव, प्राग भाव तो विषय का आवरण नहीं होता है, तो उसमें आवरण क्या है प्राग भाव, उसे विदा से हो जाएगा। इति न अस्ति प्रकाश से इति व्यवहार विरोधित्व रूप से आवरण से भावाभाव साधारण अस्थि प्रकाशते इस व्यवहार का विरोधी होता आवरण, घटो अस्थि घट प्रकाशते, कोई आवरण हो गया तो घटो अस्थि घट प्रकाशते व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार विरोधित्व अंधकार आदि में जिस प्रकार है आवरण में है, तो भाव में है अभाव में भी है, जब तो घट का प्राग अभाव है तो अस्थि घटो अस्थि घट प्रकाशते व्यवहार नहीं होगा, तो घट प्राग भाव में भी अस्थि प्रकाशते व्यवहार विरोधित्व है, व्यवहार विरोधित्व रूप जो आवरणत्व है, भाव में जिस प्रकार है सभा में भी प्रागभाव भी स्व विषय आवरण हो जाएगा, अस्थि प्रकाशते इसी व्यवहार का विरोधित्व होने से आवरण हो जाएगा, इसे स्व विषय आवरण पद से प्रागभाव से निवृत्त नहीं होगी। तो फिर स्व विषय आवरण पद किसके लिए दिया? वृत्ति जनक अदृष्ट अर्थांतर वारण आते विश्व निधम, वृत्तिजनक अदृष्ट में अर्थांतर वाला है, वृत्तिजनक जो अदृष्ट कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण वृत्ति ज्ञान के जनक अदृष्ट जी है, जो प्रमाण ज्ञान का जनक अदृश्य है, वृत्तिजनक अदृश्य है ना, वृत्तिजनक अदृश्य जैसे कार्य का जनक होता है अदृश्य, कार्य उत्पन्न हो गया तो अदृश्य रहेगा, कार्य जनक अदृश्य कार्य से नष्ट हो गया तो कार्य उत्पन्न हुआ तो अदृश्य नष्ट हुआ। तो वृत्तिजनक अदृश्य में प्रमाण ज्ञान निवर्त्य तो है, क्योंकि जो जनक अदृश्य कार्य बनेगा तो नष्ट होता है, कार्य उसका निवर्तक हुआ। वृत्तिजनक अदृश्य में प्राय व्यतिरिक्तत्व है और स्वनिवर्तित्व है, किंतु विषय आवरणत्व नहीं, अदृश्य विषय का आवरण नहीं होता है वृत्तिजनक अदृश्य। इसको लेकर अर्थांतर वर्णन है, विशेषण देने से अब अर्थांतर नहीं, क्योंकि प्रमाण ज्ञान का जनक जो अदृश्य है वो आवरण नहीं होता है, घटा दिया। न तो आवरण पद नहीं होता दुविधा से स्व विषय, फिर स्व विषय आवरण क्यों कहा, केवल आवरण कहेंगे वृत्तिजनक अदृश्य आवरण ही नहीं होता है। स्व विषय कहने का अर्थ स्व विषय का आवरण नहीं होता, अन्य किसका आवरण होता है क्या, तो किसी का आवरण नहीं होता है, तो आवरण कह देने सुविधा से उनसे स्व विषय की व्यर्थन, जो साध्य में स्व विषय थे हमारा क्या कहना चाहिए, आवरण केवल कथन से हो जाएगा। इतना यद अदृष्टम स्व विषय ज्ञान जनकम, जो अदृष्ट है प्रमाण विषय ज्ञान जनकम, प्रमाण का विषय घटा दी, घट ज्ञान का जनक जो अदृष्ट होगा, जो अदृष्ट स्व विषय ज्ञान जनकम, स्व से प्रक्षम क्या लिया है प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान लेना स्व स्व विषय ज्ञान, स्व विषय से ज्ञान, प्रमाण का विषय घटा दी घट का ज्ञान, ज्ञान जनक जो होगा विषयांतर ज्ञान प्रतिबंधक है, जो अदृष्ट घट ज्ञान का जनक होगा वो अदृष्ट पट ज्ञान का जनक है। जिस समय घट ज्ञान हुआ उस समय क्यों पट ज्ञान नहीं हुआ, तो घट ज्ञान जनक अदृष्ट घट ज्ञान का जनक होते हुए पट ज्ञान का प्रतिबंधक है, विषयांतर ज्ञान प्रतिबंधक है, पट ज्ञान का जनक अदृष्ट पट ज्ञान का प्रतिबंधक है। पट ज्ञान का प्रतिबंधक उनसे क्या हुआ, पटो अस्थि प्रकाशित व्यवहार का विरोधी है नहीं, पट ज्ञान का प्रतिबंध उनसे तदावरकम पट का आवरक हो गया, विषयांतर ज्ञान प्रतिबंध उनसे विषयांतर का आवरक है, घट ज्ञान का जनक अदृश्य पट का आवरक है, क्योंकि पट ज्ञान का प्रतिबंधक है। जब तक घट ज्ञान जन अदृश्य अपने कार्य नहीं करेगा तो तब पट ज्ञान नहीं होगा। तादृश अदृष्ट पूर्वकत्व अर्थांतर वारकत्व, अर्थात क्या हुआ, यदि स्व विषय नहीं करे खाली आवरण कहेंगे तो घट ज्ञान का जनक जो अदृष्ट है वो अदृष्ट पट ज्ञान का प्रतिबंधक है, इसलिए किसका आवरण हुआ पट का, तो फिर आवरण पद देंगे तो वारण हो गया अदृष्ट, अदृष्ट हो गया घट ज्ञान का जनक अदृष्ट किसका आवरक हुआ पट का, तो पट का आवरक आवरण हुआ ना नहीं अदृष्ट, तो आवरण पद से अदृष्ट का वारण होगा नहीं हुआ। तो आदृष्ट अदृष्ट पूर्वक स्व ज्ञान जनक अदृष्ट जो अन्य विषय का आवरण होता है उसको लेकर के अर्थांतर वारण करने के लिए स्व विषय दिया, स्व विषय आवरण। अभी अज्ञान कहाँ रहेगा, जड़े अज्ञान से अनंगीकारा, जड़े में अज्ञान नहीं मानते, जड़ तो स्वयं अप्रकाश है उसमें अज्ञान आवरण क्या करेगा, चित्तस्य अज्ञान आदि साक्षी तय भाषमान कर चेतन में अज्ञान मानेंगे, किंतु चेतन का तो भान होता है, अज्ञान सुख दुख आदि का साक्षी है चेतन, वो तो भाषमान है, उसमें आवरण होता है तो भाषमान नहीं होना चाहिए। चित्त चैतन्य से अज्ञान आदि साक्षित्व भाषमान द्वार क्वा आवरण, आवरण कहाँ है, अब आवरण रूप भाव अज्ञान सिद्ध करना चाहते हो, आवरण है कहाँ, जड़ में है, और साक्षी में आवरण जब भी होता है साक्षी का भान नहीं होना चाहिए, अज्ञान आदि साक्षी तो भान होता है साक्षी का, तो आवरण कहाँ है, अज्ञान आदि साक्षी का चित्त प्रकाश मान होती, अज्ञान आदि साक्षी तो चैतन्य का तो प्रकाश होता है, होने पर भी अस्थि प्रकाशित भी व्यवहार अभाव है, साक्षी अस्थि साक्षी प्रकाशते ऐसा व्यवहार, साक्षी चैतन्य अस्थि साक्षी चैतन्य प्रकाश व्यवहार नहीं, नहीं उनसे तदंत अज्ञान आवरण से आवश्यकता अज्ञान आवरण मानना पड़ेगा। ये इस प्रकार बालबुद्ध टीका के अनुसार हिंदी व्याख्या हुई, किंतु लघुचंद्र का के अनुसार तदंश का अर्थ क्या जड़ा, घट जड़ है उसमें आवरण नहीं है, किंतु घटो अति घट प्रकाशते ऐसे व्यवहार नहीं होता है, नहीं होने से जड़ांश घटांश में व्यवहार नहीं होने से घट में आवरण अज्ञान नहीं, किंतु घटा अवच्छेदन स्थिति घटा अवच्छेदन चैतन्य आवरण है आवश्यक। घटो अस्थि घट प्रकाशते ऐसे व्यवहार ज्ञान होने के पहले होता है, नहीं होने से घटावच्छेदन चैतन्य में आवरण है मानना पड़ेगा। इसलिए लघु चंद्री का अनुसार तदंत का तो जड़ांश अस्थि प्रकाश से व्यवहार नहीं होने से तदवच्छेदन जड़ावच्छेदन स्थिति जड़ावच्छेदन चैतन्य में आवरण से आवश्यकत्व जड़ावच्छेदन घटावच्छेदन चैतन्य में आवरण है, ये लघु चंद्री कहते हैं। बालबुद्धि ने कहते साक्षी अंश में अस्थि प्रकाश से व्यवहार नहीं होता है तो साक्षी में अज्ञान का आवरण आवश्यक है। बक्षे तेत कहेंगे स्वनिवर्ते विशेषण वृत्ति प्रतिबंधक अदृश्य न अर्थांतर वाला है, स्वनिवर्त्य विशेषण दिया किस लिए, वृत्ति प्रतिबंधक अदृश्य कार्य होने के लिए कुछ प्रतिबंधक अदृश्य हो जाता है, प्रमाण ज्ञान का प्रतिबंधक जो अदृश्य है, प्रतिबंधक जो अदृश्य है वो प्रतिबंधक अदृश्य जब तक रहेगा तब तक कार्य बनेगा, इसे प्रतिबंधक जो अदृश्य है वो घट से निवर्त्य होगा, घट का प्रतिबंधक जो अदृश्य है वो घट से निवर्त्य होगा या नहीं होगा, प्रतिबंधक जब तक रहेगा तब तक घट बनेगा, तो घट से निवर्त्य कैसे होगा, घट बनेगा कैसे, प्रतिबंधक अदृश्य जब तक है तब तक घट बनेगा नहीं, और घट बनेगा तो प्रतिबंधक नष्ट करेगा तो पहले घट बनेगा कैसे, इसे प्रतिबंधक अदृश्य घट से निवृत्त नहीं होगा, घट का प्रतिबंधक जो अदृश्य अन्य किसे निवृत्त होगा, जब तक प्रतिबंधक नष्ट नहीं होगा तब तक घट बनेगा ही नहीं, प्रतिबंधक अदृश्य जलते हैं तब तक घट बनेगा ही नहीं, अब प्रतिबंधक अदृश्य नष्ट होने के बाद घट बनेगा, तो घट जिस समय बनेगा उस समय प्रतिबंधक अदृश्य रहेगा, प्रतिबंधक होता तो घट नहीं बनता, घट बनेगा तो प्रतिबंधक अदृश्य नहीं है, इसे प्रतिबंधक जो अदृश्य वो घट से निवर्त्य नहीं है, अन्य से निवृत्त होगा घट से नहीं है, तो प्रतिबंधक अदृश्य अर्थात वारण करने के लिए स्वनिवर्त्य दे दिया, प्रतिबंधक अदृश्य स्वनिवर्त्य प्रमाण ज्ञान का प्रतिबंधक जो अदृश्य है वो प्रमाण ज्ञान निवर्त्य होगा नहीं होने से उसमें अर्थांत वारण करने के लिए स्वनिवर्त्य विशेषण दिया। वृत्ति प्रतिबंधक अदृश्य ने अर्थांतर वारण प्रमाण ज्ञान वृत्ति प्रतिबंधक अदृश्य से अर्थांतर वारण करने के लिए स्वनिवर्त्य स्वनिवर्त कहेंगे, प्रतिबंधक अदृश्य स्वनिवर्त्य नहीं, अदृश्य निवृत्ति के बिना आपको प्रमाण ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, न तो चरम साक्षात्कार उत्पत्ति प्रतिबंधक अदृश्य, चरम साक्षात्कार ब्रह्माकार वृत्ति चरम साक्षात्कार उत्पत्ति का प्रतिबंधक अदृश्य है, कोई पाप अदृश्य है वो जो अदृश्य है प्रतिबंधक चरम साक्षात्कार से निवर्त्य होगा या नहीं होगा, चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक जो अदृश्य वो चरम साक्षात्कार निवृत्त होगा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबंधक जो होते तब तो चरम साक्षात्कार होगा ही नहीं, पहले निवृत्त होने के बाद ही साक्षात्कार होगा, इसे चरम साक्षात्कार के तरह उसकी निवृत्ति हुई इसलिए क्या हुआ तद अनिवर्त्यति, जो चरम प्रतिबंधक साक्षात्कार चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट वो चरम साक्षात्कार की निवृत्त नहीं होगा, चरम साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान जिसकी निवृत्ति नहीं हुई उसको मिथ्या कैसे कहेंगे, मिथ्या प्रति प्रतिबंधक अदृश्य में मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होगी, यदि कहीं चरम साक्षात्कार से प्रतिबंधक अदृश्य की निवृत्ति मानेंगे तो निवर्त्यते, फिर क्या हुआ जो विशेषण दिया स्वनिवर्त्य दिया था प्रतिबंधक अदृश्य से अर्थांतर वारण करने के लिए, अभी यदि चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृश्य में मिथ्यात्व नहीं आई सिद्धि होगी इसे आपत्ति को वारण करने के लिए, प्रतिबंधक अदृश्य को यदि चरम ज्ञान निवर्त्य मानेंगे तो स्वनिवर्त्य से प्रागवातरी तो किसमें चला गया चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृश्य में गया, सिद्धि हुई अज्ञान की चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृश्य ही सिद्ध होगा, अर्थात हुआ ना नहीं, सिद्ध करने के लिए अज्ञान सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग किया, किन्तु क्या सिद्ध हुआ, चरम साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट सिद्ध होगा, अर्थात हो जाएगा। तो निवर्तते तद विदासन वर्तकम, सर्व साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट का विदास कैसे करेंगे, स्वनिवर्त विशेषण दिया था मृत्यु प्रतिबंधक अदृष्ट से अर्थांतर पालन करने के लिए। चरम साक्षात्कार का भी कोई प्रतिबंधक अदृष्ट है, वो चरम साक्षात्कार से निवर्त्य होगा तो स्वनिवर्त उसमें आ गया, अर्थांतर वारण का वारण नहीं होगा। और यदि निवर्त नहीं होगा चरम साक्षात्कार अदृष्ट, साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट चरम साक्षात्कार से निवृत्त नहीं होगा तो प्रतिबंधक अदृष्ट की मिथ्यात्व सिद्धि नहीं होगी। दोनों प्रकार दोष दिया था, दिया है इतने वाक्य में। प्रतिबंधक अदृष्ट विद्यमान है न ज्ञान उत्पत्ति, जब तक प्रतिबंधक अदृष्ट है तब तक कार्य उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिबंधक अदृष्ट विद्यमान है न ज्ञान उत्पत्ति, साक्षात्कार ज्ञान की उत्पत्ति, जब तक प्रतिबंधक अदृष्ट है तब तक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। इति प्रथम सन्निवृत्त है, पहले निवृत्ति होगी, प्रतिबंध अदृष्ट की निवृत्ति होगी। निवृत्त होने के बाद क्या होगा, कारणात्मनास्ति तस्य, जैसे घट को तोड़ दिया निर्दृष्ट रहा कारणात्मना, इसी प्रकार प्रतिबंध अदृष्ट निवृत्त होने पर कारणात्मना रहेगा और अंतकरण में प्रतिबंधक रहेगा, अंतकरण से रहेगा। तस्य ज्ञान निवृत्त लिखा तो वो वस्तु का निवृत्ति होगी ज्ञान के द्वारा, इसके कुल ध्वंस हो गया बाद हो जाएगा ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा, ज्ञान निवृत्त तो आ जाएगा। प्रतिबंधक अदृष्ट नष्ट हो गया कारण से रहेगा, अंतगुण अज्ञान से रहेगा, फिर ज्ञान से निवृत्त होगा, ज्ञान निवर्तित्व से मिथ्यात्व तो हो जाएगा। न चाहे अभी स्वनिवर्तित्व अभ्यास, फिर क्या हुआ, सर्व साक्षात्कार का प्रतिबंधक जो अदृष्ट है ये पहले निवृत्त हो गया तब ज्ञान उत्पन्न हुआ, फिर ज्ञान से निवृत्त हुआ तो चरण साक्षात्कार निवर्त्य तो हो गया, स्वनिवर्त्य तो आ गया। तो स्वनिवर्त्य विशेषण देने से प्रतिबंधक अदृष्ट के बारे में कैसे होगा, जिस चरण साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट उसको लेकर अर्थांतर का बारे में कैसे होगा, उसे स्वनिवर्त्य तो आ गया। न केवम अपनी स्वनिवर्त्य तुम अभ्याहतम, कितने चरण साक्षात्कार का प्रतिबंधक अदृष्ट में स्वनिवर्त्य तो आ गया तो उसको लेकर अर्थांतर वारण नहीं होगा, इसे न स्वनिवर्त स्वरूप से तात्पर्य सिद्धांत है। स्वनिवर्त स्वरूप स्वरूप तो उसकी निवृत्ति, चरम साक्षात्कार प्रतिबंध का जो अध्यक्ष स्वरूप तो था ज्ञान होने के समय, ज्ञान चरम साक्षात्कार होने के बाद होते समय स्वरूप तो रहेगा अध्यक्ष, स्वरूप तो अध्यक्ष नहीं रहा, जैसे घट मुद्गर पात होने से स्वरूपत नहीं रहा, किंतु कारणात्मना रहा, स्वरूपत रहा, कारणात्मना रहने के बाद फिर उसका लय जल में हो। इसी प्रकार चरम साक्षात्कार का प्रतिबंध का अदृष्ट स्वरूपत निवृत्त किसके द्वारा, चरम साक्षात्कार से हुआ नहीं हुआ, वो अन्य कारण से निवृत्त होगा, स्वरूपत निवृत्ति नहीं होती। स्वनिवृत्त स्वरूप से तात्पर्य चरम साक्षात्कार प्रतिबंध का अदृष्ट साक्षात्कार से स्वरूप निवृत्त नहीं होता है, वो तो कारणात्मा राशि था उसकी निवृत्ति हुई, स्वरूप निवृत्ति अन्य अदृश्य के द्वारा है। अंधकार में अर्थांतर वारणार्थम इदमिति कृति, कोई कहते स्वनिवृत्त जो विशेषण दिया अंधकार को लेकर अर्थांतर वारण करने के लिए, अंधकार सिद्ध हो जाएगा, प्रमाण ज्ञान होने के पहले घटादि में अंधकार है, अंधकार को लेकर अर्थांतर सिद्ध हो जाएगा, अज्ञान सिद्ध नहीं होगा, इसे स्वनिवृत्त दिया। स्वनिवर्त देने से क्या होगा, अंधकार ज्ञान निवर्त्य है क्या, नहीं उसमें नहीं जाए, अंधकार को लेकर के अर्थात नहीं ले सकते, स्वनिवर्त दे दिया वो तो पक्का तो निवृत्त होगा। तब न स्वदेशगति चनिवर्त विदाता, अंधकार को लेकर अर्थात नहीं होगा, स्वदेशगति से ही अंधकार की विदा अंधकार की निवृत्ति हो जाती, क्योंकि स्वदेश है ज्ञान प्रमाण ज्ञान है पक्ष, स्वदेश कौन होता है, अंतकर्ण, प्रमाण ज्ञान वृत्ति, स्वदेश होगा अंतकर्ण, अंतकर्ण में अंधकार है क्या, अंधकार बाहर है, स्वदेशगत ग्रंथ से अंधकार का ग्रहण नहीं हुआ, स्वदेशगति करने न तस्य अंधकार से विदाता। यथा प्रति प्रतिबंध प्रतिबिंबित चैतन्य से विषयाभूषण चैतन्य सह एक लोली भावा अज्ञान निवर्तक तम अज्ञान निवर्तक हो गया वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य। वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अज्ञान का निवर्तक होगा, अज्ञान रहेगा विषय का अज्ञान है तो कैसे निवृत्त होगा। विषयाभूषण चैतन्य वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य एक हो जाते हैं, क्योंकि वृत्ति जाकर के विषय देश में रहती एक देश में स्थित होने से वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य विषयाभूषण चैतन्य एक होगा। एक लोली भावा एक लोली एक वृत्ति में उपाय होना, एक वृत्ति में दोनों चैतन्य एक चैतन्य दो नहीं एक दोनों वृत्ति में एक आ गई तो एक लोली भावा एक होने से अज्ञान निवर्तक तुम विषयाभूषण चैतन्य के साथ एक होने से वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य अज्ञान का निवर्तक है तथा उत्तम प्राग ये पहले कहा है। तो विषय किदगत अज्ञान विषय चैतन्यगत अज्ञान ही फिर प्रमाश्रय चिराश्रित प्रमाण का आश्रय अंतकरण अंतकरण आश्रित हो जाएगा विषय उत्तम चैतन्य अंतकरण आत्म चैतन्य एक होने से स्वदेशगत इसे विशेषण फिर किसके लिए दिया विषयगत अज्ञान तत्व न अर्थांतर वाला है। विषय ज्ञान होने के पहले उसका अज्ञान अज्ञात रहता है उसमें अज्ञात तत्व रहेगा, अज्ञात तत्व कहाँ रहेगा विषय में रहेगा। स्वदेशगत प्रमाण ज्ञान का स्वदेश है घटादि घटादि देशगत है नहीं स्वदेश क्या स्वत से प्रमाण ज्ञान का देश क्या है अंतकरण स्वदेशगत में अज्ञात तत्व तो घट नहीं विषयगत अज्ञात तत्व ने अर्थांतर धारण है स्वदेशगत दिया। यद्यपि अविद्या विषयत्व रूप अज्ञातत्व अज्ञात तत्व क्या है अज्ञान का विषय को कहेंगे अज्ञात ज्ञान का विषय होता है ज्ञान तो अज्ञान का विषय अज्ञात अज्ञान अविद्या अविद्या विषयत्व रूप अज्ञातत्व अविद्या सिद्धि के लिए अनुमान प्रयोग करते हैं उस समय अविद्या विषय तो सिद्ध है। अविद्या सिद्धि के लिए जो अनुमान प्रयोग करते हैं अविद्या की सिद्धि नहीं तो अविद्या विषय के रूप अज्ञात तो कैसे सिद्ध होगा अविद्या विषय के रूप अज्ञात तो सिद्ध और यदि कहेंगे अज्ञात तत्व का ज्ञात तत्व अभाव करेंगे अज्ञात तत्व का क्या करेंगे ज्ञात तत्व अभाव ज्ञात तत्व अभाव का क्या होगा ज्ञात तत्व तो ज्ञान होने पर होगा ज्ञान का अभाव कौन सा अभाव होगा प्राग भाव तो प्राग भाव तो स्वप्राग भाव व्यतिरिक्त कौन से निवृत्त हो गया। ज्ञात तत्व अभाव रूपम तो प्रथम विशेषण नहीं वो परास्तम ज्ञात तत्व अभाव प्राग भाव है ना नहीं उसकी निवृत्ति हो जाएगी तो प्राग भाव व्यतिरिक्त सुनने हो गया तो फिर इस स्वदेश विशेषण किस देना तथापि प्रथम है ना प्राग भाव विदास प्रथम स्व प्राग भाव व्यतिरिक्त कौन से ज्ञातत्व भाव प्राग भाव का न्यास हो गया और विषयगत जो अज्ञातत्व अर्थांतर वारण करने के लिए अत्यंत अभाव विदास है चतुर्थ में से दर्शन प्रागभाव की विदास करने के लिए स्वप्रागभाव व्यतिरिक्त कहना पड़ेगा और स्वदेशगत किसको लेने के लिए ज्ञातत्व का जो अत्यंत अभाव विदास है चतुर्थम ज्ञातत्व भाव का अर्थ क्या था ना ज्ञातत्व का अत्यंत अभाव अत्यंत भाव विदास करने के लिए चतुर्थ देना चतुर्थ होता है तो स्वनिवर्त्य होगा अत्यंत अभाव जो सामयिक अत्यंत अभाव सामयिक अत्यंत अभाव होने से प्रत्येकी नास्तित्व मत में ये दिया सामयिक अत्यंत अभाव प्रत्येकी नष्ट होगा ये सभी घटक का अभाव है घट रख दिया नष्ट हो गया पुष्प हटा दिया अभाव है पुष्प रख दिया नष्ट हो गया ये सामयिक जो अत्यंत अभाव इस पुष्प के द्वारा नष्ट होता है तो प्रत्येक स्वनिवृत्त हो गया स्वनिवृत्त हो गया अत्यंत अभाव सामयिक अत्यंत अभाव स्वनिवृत्त अत्यंत अभाव होने पर उसको लेकर के अर्थांतर वारण करने के लिए ये विशेषण दे दिया स्वदेशगत स्वदेश कौन होता है ननु कथम ज्ञान आश्रयगत अज्ञान से अज्ञान ज्ञान के आश्रय में कैसे रहेगा ज्ञान का आश्रय तो उनका अंत कौन अज्ञान में कैसे रहेगा स्वदेशगत कैसे होगा अज्ञान ज्ञान आश्रयगतम अज्ञान अज्ञान से वृत्तियादि रूप से ज्ञान से वृत्तियादि रूप जो ज्ञान है अंतकरण वृत्ति ज्ञान और कहाँ स्थित होगा अंतकरण अंतकरण तो ज्ञान आते अज्ञान आते चीज और आती तत्व अज्ञान का आते चैतन्य चैतन्य में वृत्ति रूप ज्ञान आते थे वृत्ति रूप ज्ञान तो अंतकरण आश्रित होगा अज्ञान का आते चैतन्य अज्ञान का आते चीज चीज अनाशी तत्व चैतन्य आशित नहीं तो एक आश्रय नहीं हुआ तो फिर ज्ञान कैसे अज्ञान का निवर्तन होगा ज्ञान अंतकरण में रहा ज्ञान विषय में रहा चैतन्य इस जन्म अंतकरण से चिराशित न अंतकरण चैतन्य मध्यस्थ है चिराशित है होने से अंतकरण की वृत्ति है वृत्ति तो ही ज्ञान है अर्थात वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जो ज्ञान है वो भी चिराशी तत्व संभव अंतकरण चैतन्य आश्रित होने से अंतकरण वृत्ति अथवा अंतकरण वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य चैतन्य आश्रित तत्व संभव चिराशी तत्व अज्ञान उपयुक्त चैतन्य ही ज्ञान अज्ञान दोनों का आश्रय अज्ञान का भी आश्रय कौन होगा अज्ञान उपयुक्त चैतन्य ज्ञान का भी आश्रय होगा अज्ञान उपयुक्त चैतन्य क्योंकि अंतकरण आदि अज्ञान उपयुक्त चैतन्य है किंचित अवच्छिन्न तदाशित त्यादि तदाशित अनुपाय जो किंचित अवच्छिन्न अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य जो आश्रित होगा वो चैतन्य नहीं रहेगा किंचित अवच्छिन्न तदाशित होने पर भी तदाशित रहेगा अज्ञान उपहित चैतन्य में रहने पर भी चैतन्य में रहा कर्ण सत्कुल अवच्छिन्न आकाश आशित से शब्द से शब्द श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होता है श्रवण इंद्रिय कर्ण सत्कुल अवच्छिन्न आकाश कर्ण सत्कुल अवचिन आकाश में जो शब्द रहेगा वो आकाश में नहीं रहेगा कर्ण सत्कुल अवचिन आकाश आशित से शब्द से आकाश आशित आकाश में आशित शब्द है कर्ण सत्कुल अवचिन आकाश में रहने पर भी आकाश में तो रहता है इसी प्रकार अज्ञान उपहित चैतन्य में जो अज्ञान है ज्ञान है वो चैतन्य में ही है एवं भावा भाव साधारण आवरणम इति मतलब साध्य उत्पादित आवरण भाव भी होता है अभाव भी हो सकता है अस्थि प्रकाश से व्यवहार का विरोधी तो आवरण कहा गया अस्थि प्रकाश से व्यवहार का विरोधी आवरण प्रागभाव भी होता है जो तो घट का प्रागभाव है तो घटो अस्थि प्रकाश से जिसे व्यवहार नहीं होता है तो प्रागभाव भी आवरण होगा इस अभिप्राय से साध्य का प्रतिपादन किया गया जो सिद्धांत है अभाव आवरक नहीं होगा अभाव नावारक ये सिद्धांत दे तू अभाव आवरक नहीं होगा भाव ही होगा ये सिद्धांत मानिए तो साध्य द्वय तात्पर्य जो अनुमान वाक्य में प्रयोग किया गया दो भाग कर दो साध्य हो जाएगा एक स्वप्राग भाव अतिरिक्त स्वनिवृत्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकत्व पूर्वकम एक होगा इससे स्व विषय आवरण नहीं रहा आवरण पर से स्व विषय प्रागभाव आवरण नहीं होता है इसे स्व विषय आवरण नहीं किया जहाँ स्व विषय आवरण कहेंगे वहाँ प्रागभाव नहीं क्या आवश्यकता नहीं स्व विषय आवरण स्वनिवर्त्य स्वदेशगत वस्तुअंतर पूर्वकम इत्यापरण दो अलग अलग हुआ एक स्व प्रागभाव रहा उसे स्व विषय का आवरण नहीं रहा दूसरे सभी सावरण रहा प्रागभाव व्यतीत नहीं रहा इसे दो हो जाएगा यदि न किंचित असमंजसम अनुचित नहीं अभी दोनों स्थल पर जो वस्तुअंतर पूर्वक कहा वस्तुअंतर पूर्वक क्या है वो वेदांत परिभाषा दिन कहेंगे आत्म वस्तु को लेकर के बाहर में कहेंगे वस्तुअंतर आत्मा से अलग किंतु जो स्वर्ण निवर्त्य होगा आत्मवस्तु हो सकती आत्मवस्तु तो निवर्त्य नहीं इसे स्वनिवर्त क्यों दिया वस्तुअंतर क्यों दिया वस्तुअंतर में अंतरपद क्यों दिया वस्तुपूर्व पद कहना चाहिए वस्तुअंतर पूर्व क्यों कहा दोनों साध्य ने जो वस्तुअंतर पद दिया है वो वस्तुअंतर पूर्व क्या होगा जो प्रमाण ज्ञान है वस्तुअंतर पूर्व का जितने प्रमाण है उसके पहले भ्रम होना चाहिए तो प्रमाण मात्र क्या होगा भ्रम पूर्वक हो गया प्रमाण मात्र भ्रम पूर्वकत्व की सिद्धि होगी ये सिद्ध हो जाएगा जितने प्रमाण ज्ञान है उसे भ्रम पूर्वकत्व की सिद्धि हो जाएगी भ्रम पूर्वकत्व सिद्धि होने से क्या हुआ वस्तु वस्तु है ना, नहीं वस्तु अंतर कहे तो क्या होगा, वस्तु अंतर का ही अर्थ है स्वनिवर्त्य जो जन्य भ्रम उससे भिन्न होना चाहिए। प्रमाण ज्ञान से निवर्त्य जो भ्रम, जो जो एक कहा प्रमाण ज्ञान होने के पहले अवश्य ही भ्रम होगा, तो प्रमाण ज्ञान भ्रम पूर्वकत्व इसमें सिद्ध हो जाएगा। प्रमाण ज्ञान में भ्रम पूर्वकत्व सिद्ध हो जाएगा तो अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, प्रमाण ज्ञान भ्रम पूर्वक इसे सिद्ध हो जाएगा अनुमान के द्वारा, उनके क्या होगा अर्थांतर हो गया, अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। तो भ्रम पूर्वकत्व को वारण करने के लिए भ्रम वस्तु अंतर का, अंतर का तो अन्य वस्तु, अन्य कितने अन्य स्वनिवर्त्य जन्य भ्रम से अन्य, अंतरपद का क्या होगा स्वनिवर्त्य जन्म भ्रम अन्यार्थकम, अंतरपद का अर्थ है उसमें होगा कि टीका नहीं स्वनिवर्त्य जन्य भ्रम अन्यार्थकम। स्वप्रश्न प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान का निवृत्त हो गया जन्य भ्रम, उससे अन्य अन्य क्रांति क्या हुआ अज्ञान की सिद्धि हो गई। जन्य भ्रम स्वनिवृत्त हो उससे अन्य कोई होना चाहिए, अन्य है तो अज्ञान सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो अज्ञान की सिद्धि नहीं। यदि इसको लेकर के कोई कोई कहते दोष देते हैं वो अंतरपद क्या व्यर्थ है, आत्मा में तो जाएगा नहीं, आत्मा तो स्वनिवृत्त नहीं है तो अंतरपद क्यों दिया, वस्तु प्रयोग करना चाहिए, वस्तु अंतर क्यों कहा, वस्तु अंतर प्रयोग इसलिए कहा भ्रम प्रमाणात्र भ्रमपूर्वकत्व भ्रमपूर्वक है, प्रमाण ज्ञान में भ्रमपूर्वकत्व सिद्ध होगा, भ्रमपूर्वकत्व सिद्ध लेकर अर्थांतर हो गया अज्ञान की सिद्धि नहीं, उस अर्थांतर वारण करने के लिए वस्तु अंतर से अन्य वस्तु किस अन्य है प्रमाण ज्ञान निवर्त भ्रम से भिन्न, प्रमाण ज्ञान निवर्त जो जन्य भ्रम उससे अन्य अर्थ करना। हेतु च प्रकाशकत्व, हेतु में अंधकार प्रकाशकत्व, हेतु क्या दिया है अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्व, तो अप्रकाशित अर्थ प्रकाशकत्व प्रकाशकत्व की प्रकाशक पदवाक्यत्व, क्योंकि प्रमाण ज्ञान में प्रकाशकत्व है और दृष्टान्त प्रदीप प्रभा में प्रकाशकत्व है, तो प्रकाशक कार से यदि आलोक करेंगे ज्ञान में नहीं, ज्ञान करेंगे तो प्रदीप प्रभा में नहीं, तो प्रकाशकत्व का क्या अर्थ प्रकाशक पदवाक्यत्व करेंगे, प्रकाशक पदवाक्यत्व आलोक में भी है और ज्ञान में भी है दोनों आ जाएगा। अप्रकाश विरोधित्व बा अप्रकाशकत्व का अर्थ अप्रकाश विरोधित्व, अप्रकाश विरोधित्व ज्ञान में आलोक दोनों में साधारण है, प्रकाश पदवाच्यत्व अथवा अप्रकाश विरोधित्व ज्ञान में रहे आलोक में दोनों समान है। अच्छा प्रकाशक पदवाच्यत्व किस लड़का का नाम रख दिया प्रकाशक, प्रकाशक पदवाच्यत्व पुरुष में आ गया ना नहीं, यद्यपि प्रकाशक पदवाच्यत्व नाम करण बता दो कसिन सिद्ध पुरुष है किसका नाम हो गया प्रकाशक, प्रकाश का नाम रखते हैं प्रकाशक भी नाम रख दिया प्रकाशक, प्रकाशक पदवाच्यत्व नामकरण किया थे ना किसी पुरुष में आ गया तो उसमें प्रकाशक तो आ जाएगा, किंतु उसमें क्या अज्ञान सिद्धि होगी, अज्ञान पूर्वक हेतु रह गया साध्य नहीं रहेगा तो व्यविचार होगा, तथापि प्रकाशक शब्द न शास्त्री सर्वदेश कार्यवा व्यवहार्यमानत्व तद विवक्षित, प्रकाशक का अर्थ है प्रकाशक शब्द न शास्त्र व्यवहार्यमानत्व सर्वदेश कार्यवा व्यवहार्यमानत्व, शास्त्र में प्रकाशक शब्द जिसने व्यवहार्यमान किसका नाम जो प्रकाशक है शास्त्र व्यवहार का है, और सर्वदेश सर्वकालीन प्रकाशक होगा किसका नाम हुआ सर्वदेश सर्वकालीन प्रकाशक है, इसे ये अर्थ करना। अथवा अस्तु साधारण, अस्तु साधारण क्या क्या ये प्रकाशक शास्त्र और शास्त्र कुछ नहीं लेना, प्रकाशक पदवाक्य तो प्रण लेंगे तो फिर प्रकाशक तो किसी को पुरुष में आ जाएगा, तो हेतु क्या केवल प्रकाशक तो है क्या क्या विशेषण अप्रकाशित अर्थ प्रकाश, अप्रकाशित अर्थ का क्या है अप्रकाशित अर्थ का विषय का प्रकाशक, अप्रकाशित अर्थ गोचर इसी विशेषण, अप्रकाशित जो अर्थ है उसका प्रकाशक, अप्रकाशित अर्थ गोचर प्रकाशकत्व, यह अर्थ करेंगे क्या करेंगे अप्रकाशित अर्थ गोचर प्रकाशकत्व, अप्रकाशित अर्थ गोचर प्रकाशकत्व किसी पुरुष में आएगा, इसे विशेष नाम व्यविचार वाहन हो जाएगा, व्यविचार विदाश हो जाएगा। अप्रकाशित तत्व क्या है? न प्रकाशते थी व्यवहार गोचर तो अप्रकाशित तत्व का अर्थ न प्रकाशते थी व्यवहार का विषय अप्रकाश उसे अप्रकाशित उसे अप्रकाशित तत्व है गोचर तो सत्य स्वप्रकाश चैतन्य अस्थित सप्रकाश जो चैतन्य उसे अप्रकाश रहेगा। सप्रकाश चैतन्य में न प्रकाशित व्यवहार गोचर तो या नहीं सप्रकाश चैतन्य में प्रकाशते सप्रकाश चैतन्य में प्रकाशते ऐसे व्यवहार करते है तो व्यवहार गोचर तो उसमें रहेगा नहीं। न प्रकाशते ऐसे व्यवहार करते है चैतन्य में प्रकाशते व्यवहार होता ना नहीं होता है चैतन्य में प्रकाशते व्यवहार में तो न प्रकाशते व्यवहार गोचर तो है न प्रकाशते व्यवहार गोचर तो अप्रकाशित का अर्थ स्वप्रकाश चैतन्य में भी है ऐसी उपपादित पहले प्रतिपादन क्या है ओ